Genesis, Kabanata 14. Nang panahong iyon, sina Haring Amraphel ng Sinar, Ariok ng Elasar, Kedorlaomer ng Elam, at Tidal ng Goyim ay nakipagdigma kina Haring Bera ng Sodoma, Birsha ng Gomora, Shinab ng Adma, Shemeber ng Zeboim, at Zoar ng Bela. Tinipon ng limang haring ito ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim, na tinatawag ding Dagat na Patay. Ang mga ito ay 12 taon nang nasasakop ni Kedorlaomer, ngunit ng 13 taon, nagkaisa-isa silang umaklas laban sa kanya. Isang taon buhat nang sila'y umaklas, dumating si Kedorlaomer kasama ang mga haring kakampi niya upang sila'y muling sakupin. Nalupig na niya ang mga bansang kanyang dinaanan, ang mga Rephaita sa Astaroth-Karnaim, ang mga Suzita sa Ham, at ang mga Emita sa Save-Keryataim. Tinalo na rin nila ang mga Horeo sa kapuntukan ng Seir hanggang sa El-Paran, sa gilid ng desyerto. Buhat dooy, bumaling silang patungo sa Kades o En-Mispat at sinakop ang lupain ng mga Amalekita at ng mga Amoreo sa Hazazon Tamar. Tinipon nga ng mga hari ng Sodoma, Gomora, Adma, Zeboim at Bela ang kanilang mga hukbo sa kapatagan ng Sidim at doon nila hinarap sina Haring Kedorlaomer ng Elam, Tidal ng Goyim, Amraphel ng Sinar, at Ariok ng Elasar. 5-4. Natalo ang limang hari, at nang sila'y tumakas sa labanan, ang hari ng Sodoma at ang hari ng Gomora ay nahulog sa balon ng alkitran na marami sa dakong iyon. Ang iba'y nakatakas papunta sa kabundukan, kaya't sinamsam ng 4 ang lahat ng ari-ariang natagpuan sa Sodoma at Gomora, pati ang pagkain doon. Binihag din nila ang pamangkin ni Abram na si Lot na nakatira sa Sodoma at kinuha ang lahat ng ari-arian nito. Isang takas ang nagbalita ng pangyayaring ito kay Abram na Hebreo na nooy nakatira malapit sa tabi ng sagradong kahuyan ni Mamre, isang Amoreo. Si Abram at si Mamre, kasama ang mga kapatid niyang sina Eskol at Aner, ay may umiiral na kasunduan. Pagkarinig niya sa nangyari sa kanyang pamangking si Lot, tinawag niya ang kanyang mga tauhan at nakatipon siya ng 318 mandirigma. Sinundan nila ang mga kalabang hari hanggang sa Dan. Pagdating doon, nagdalawang pangkat sila at pagsapit ng gabi, sinalakay nila ang kaaway. Tinalo nila ang mga ito at hinabol hanggang Hoba sa ilaga ng Damasco. Nabawi nilang lahat ang nasamsam na ari-arian at nailigtas si Lot, ang mga kababaihan at ang iba pa nitong mga kasamahan. Sa pagbabalik ni Abram, pagkatapos niyang talunin si Haring Kedorlaomer at ang iba pang mga haring kasama nito, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa Libis ng Save, na tinawag ding Libis ng Hari. Dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos ng tinapay at alak, at binaspasan. Pagpalain kanawa Abram ng kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Purihin ng kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang 10 ng lahat ng kanyang nasamsam buhat sa labanan. Sinabi ng hari ng Sodoma kay Abram, "Iyon ang lahat ng bagay na nakuha mo. Subalit, ibalik mo sa akin ang lahat ng mga tauhan ko. Ngunit sumagot si Abram, sumumpa ako sa harapan ni Yahweh, ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nangako akong hindi kukuha ng anuman sa iyo, kahit kaputol na sinulid o tali ng sandalyas, para wala kang masabi na ikaw ang nagpayaman kay Abram. Wala akong kukuning anuman para sa sarili ko. Ang mga nagamit lamang ng aking mga tauhan ang aking tatanggapin, at ang bahaging nauukol sa aking mga kakampi, hayaan ninyong kunin nina Aner, Eskol at Mamre ang bahaging nauukol sa kanila.